Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 1 Kasım Salı. Yıl 2001, ay 11, gün 305, Hızır 180. 1432 Hicri Zilhicce 5, 1427 Rumi Ekim 19. Yeni Harflerin Kabulü 1928. Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın ölümü 1884-1958. Yemek listesi. Gün 305. Kıymalı patlıcan, zeytinyağlı kereviz, salata, ayva tatlısı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi de aynı zamanda başlamış oldu. Ömer Madre, Mahir Ilgaz ve Mert Öztekin'den oluşan ekip, bir de Can Tombil de arka planda ekibimizle huzurlardayız. Günaydın. Günaydın. A Lover's Concerto ya da Concerto adlı parçayla, çok tanınmış bir parçayla açılışımızı yaptık. Barbara Parrott'in sesinden, güzel sesinden, The Toys grubundan dinlediğimiz, artık tamamen standart olmuş klasik bir parça, bir aşığın konçertosu. The Toys grubundan. Barbara Parrott 1944'te bugün doğmuştu. Onun için çaldığımızı söyleyelim bu parçayı da. Evet, şimdi başlayalım. Bir özet vermek durumundayız. Türkiye ile genellikle dünya gündemi bir türlü çakışmayı başaramıyor. Uzunca bir yazıda bugün kaleme aldım, yayınlayabilirsek onun da bu çakışmanın neden bir türlü olamadığının sebepleri üzerinde kafa patlatıyorum bülten yazısında. Galiba sen de aynı konuda düşünüyorsun. Yani Türkiye, dünyanın iki büyük şeyi var. Biri beş kıtada birden neredeyse yaygınlık kazanan ve gittikçe genişleyen devrim dalgası. Biri de onunla çakışan ve bütün dünyadaki şeyleri etkileyen küresel iklim değişikliği. Her ikisinin de gündeminin hayır, tamamen sadece dışında. Bu ikisini de kısıtlamak zorunda değiliz ama dünyada belirleyici olan bir sürü olgu. Ama iki temel şeyi ben aldım şahsen. Hı. Yani iki çok temel belirleyici olgu var. Benim sorun şu yerden. Yani hani sizin baktığınız yerden veya benim baktığım yerden farklı farklı biz belirleyici olguları değişik bir şekilde belirleyebiliriz kendimize göre dünyada. Ama Türkiye'de gündem o kadar yoğun ki zaten dışarıdan böyle bir veyahut daha genel belirleyici bir olgu tespit etmenin imkanı kalmıyor, vakit kalmıyor böyle bir şey, ne de istek kalıyor. Hayır, dolayısıyla da tamamen içe kapalı. Evet, evet. Bir içe kapalı, sadece işte PKK meselesiyle, Kürt meselesiyle ilgili bir durum var. Bu da anlaşılabilir bir şey, onu da söylemek gerekir. Yani hani bu böyle olmasın demiyoruz ama bu sorun çözülmedikçe de böyle devam edecek. Her türlü başka olgu da işte bu meseleyle veya bir şekilde ilişkilendirilecek. İşte bunlar komplolar, Amerika, İsrail falan filan gibi o laflar edilecek. O çizgiden bakıldığı, evet, sürece mümkün değil zaten ne şiddeti önlemek ne de Türkiye'nin herhangi bir gerçek anlamda açılım yapabilmesi mümkün olacak dünya meseleleriyle. Kendisinin ve dünya meseleleriyle ilgili olarak. Mesela dünyada en önemli tartışılan noktalardan bir tanesinin de kömür yakmaya giderek daha fazla ağırlık verdiğini ve bunun da sonumuzu hızla getirmekte olduğuna dair çok ayrıntılı raporlar geliyor. Ya da Tayland başkentinin belki de sular altında yok olup gitmesi tehlikesinden bahsediliyor ve İLO'nun da, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de işsizlik krizinin bütün dünyada muazzam bir sosyal çalkantılara yol açacağı haberi varken, yani 2008 krizinden, ekonomik krizinden dünyanın çıkamadığı durumu var, devam ediyor. Bir ekolojik kriz var bununla eş zamanlı seyreden. Bundan zaten hani mevcut politikalar sürdürülse çıkılmasının mümkün olmadığı durumu var. Buna karşı da bir tepki var. Neoliberalizmle militarizm, ta NATO döneminden gelen, bize miras kalan militarizmin çakışması bir de şey çerçevesi içinde oturunca, küresel ısınma çerçevesi içinde birbirini tamamen gazlayan, tetikleyen ve güçlendiren korkunç bir kriz durumu da çıkıyor. İşte bunun tamamen dışında kalıyor. Şimdi mesela şu anda koskoca İngiliz kilisesi büyük bir krize girmiş durumda. Ne karar veremeyeceği, baş rahibin istifa etmesi. Etmiş. Şey, St. Paul Katedrali'nin başı. St. Paul Katedrali'nin Graham Knowles mesela. Yani Occupy London protesto hareketleri üzerine, yani Londra'yı işgal et üzerine, Londra'da da işgalcilere dava açılması söz konusu. Belki de Orta Çağ'dan kalma. Davayı açan da yine kilise. Evet. Orta Çağ'dan kalma, Corporation of London nedir bilmiyorum ama bir şeyin muazzam bir protesto gösterisine açık olduğunu gösteren ilginç yazılar var. Belki onu da yarın ele alma fırsatımız bulunur. Yunanistan'da Avrupa kurtarma krizini yepyeni bir krize sürükledi diye haberler var. Çünkü şeye götürür, referandum. Borç meselesini referanduma götürecekmiş. Reddedilirse ne olacak hiç kimse bilmiyor. G20 toplantısından önce de büyük bir endişe var. Herkes ne yapılacağını bilemiyor. Büyük bir protesto gösterileri var. Öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri UNESCO olmamasını Filistinli bir UNESCO'ya tercih etmiş durumda. UNESCO'ya yardımı, desteğini kesmiş. Filistin üye oldu diye. Enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Ve 7 milyarıncı insanın sembolik olarak doğduğunda 6 milyarıncının da bugün açlık çektiği haberi de vardı. Böyle bir şey. Oysa bizim asıl gündemimizde bulunan şey, hakikaten insanın inanmakta bile güçlük çektiği bir şey var ama insanların şey atılması. Söyleyelim KCK mi? KCK operasyonu. Diliniz varmadı sanki bir an. Gözaltına alınan 50 zanlıdan 47'sinin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi. Ama bir dakika. Örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçundan tutuklama talebiyle. Bu önemli bir detay. Hangisi? Örgüt kurmak mı, üye olmak mı? Yani bu örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak diye bir suç olması. Evet. Profesör Doktor Büşra Ersanlı, yayıncı ve yazar Ragıp Zarakoğlu'nun da olduğu bir yerde okuduğuma göre Ayşe Berktay da varmış. Bizim uzun süre Irak'ın işgali gerçekleşmeden önce birlikte Barış Bandı programında yaptığımız arkadaşımız da var. Gözaltılarında İstanbul Adliyesi önünde kalabalık bir grup tarafından protesto edildi ve bu arada Ersanlı ve Zarakoğlu için uluslararası imza kampanyası da başlatıldığı var. 700 entelektüelin destek verdiği haberleri de var aralarında. Çok zorlu bir dönemden geçmekte olduğumuz şüphesiz yani. Nereye doğru gideceği bilinmiyor. Evet, öte yandan da hani benzer süreçlerde örneğin Deniz Fener'i davasında şu anda tutuklu yargılanan kalmadı. Evet. Onu söyleyebiliriz. KCK'da 47 kişiye tutuklama talebi olurken Deniz Fener'i davasında da aralarında Zahit Akman ve Kanal 7 yöneticilerinin bulunduğu 6 kişinin ardından cezaevinde bulunan son 2 şüpheli de serbest bırakılınca böylece 3 ay içinde davada tutuklu sanık kalmadığı haberi var. Yani neye göre oluyor bu? Hiçbir şeffaflık yok. Tamamen uzak. Hukukun biraz da böyle siyasi tercihlere göre biraz da değil aslında öyleymiş gibi gözüküyor yekünüyle. Eğilip bükülebildiği bir zaman içindeyiz sanki. Her evet. Zaman öyle mi? Bu kadar bariz olduğunu uzun süredir evet, ben görmemiştim. Giderek işin kontrolden çıkmakta olduğu gibi bir hissiyat var. Yani ifade özgürlüğü meselesinin had safhada gündeme, kriz halinde gündeme geldiği bir Türkiye durumundayız. Basına ve kamuoyuna bir açıklama da var. Basın açıklaması yapılacak bugün saat 12'de öğleyin. Beşiktaş Adliyesi'nde Eğitim Sen İstanbul Üniversiteler Şubesi ve Türkiye Van'da yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışırken depreme müdahalede yetersiz kalan AKP hükümeti kendisine yönelik eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde KCK operasyonu bahanesiyle içlerinde sendikamız üyesi Profesör Büşra Ersanlı ve Türkiye Yayıncılar Birliği Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı yazar ve yayımcı Ragıp Zarakoğlu'nun da aralarında bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına almıştır. Eğitim Sen olarak hükümetin siyasi operasyonları sonucu gözaltına alınarak sindirilmek ve susturulmak istenen bilim insanlarımızın aydınlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve serbest bırakılmalarını talep etmek üzere gözaltına alınanların yarın adliyeye çıkarılacağı saatte, yani bugün düzenleyeceğimiz basın açıklamasına bütün üye ve dostlarımızı bekliyoruz diyorlar. Basın açıklaması tarihini bir kez daha tekrarlayalım. Bugün yani bu yapıldı mı? Hangi basın açıklaması dediniz? 31 Ekim basın açıklaması. Dün 31 Ekim, evet. Beşiktaş Adliyesi önünde yapıldı. Evet. Yapıldı. Bu arada Kralör Rot'tan Avrupa Alman Yeşiller Partisi eş başkanı, eş sözcüsü aslen ama eş başkan diye verilmeye devam ediliyor. Kralör Rot'tan bir açıklama var. Onda daha doğrusu yapılan bir söyleşi var Cumhuriyet Gazetesi'nde. İlginç bazı noktalar var bu söyleşide de. Bir hafta boyunca Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunmuş Kralör Rot. İfade özgürlüğü konusunda gelinen nokta Özgür Ulusoy'un söyleşisi sorulmuş kendisine. Kralör Rot demiş ki benim izlenimim şu ki Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü parmaklıkları arkasında. Cezaevinde yaklaşık 70 gazeteci var. Çok uzun gözaltı süreleriyle içeride tutulan gazeteciler var. Bazıları niçin cezaevinde olduklarını bilmiyorlar. Gerçeklerle ilgili makalelerle halkı bilgilendirmenin gittikçe zorlaştığını duydum. Türkiye'de demokrasinin geldiği nokta gerçekten zihnimi meşgul ediyor. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü herhangi bir demokrasinin temel taşlarından birisi. Ahmet Şık ve Nedim Şener sembol isimler ama aslında içeride olan bütün gazeteciler için sembol haline geldi demiş. Ve şöyle bir ifadesi var Rot'un. Benimle daha önce söyleşi yapan insanlarla görüştüm demiş bu ziyaretinde. Bu sefer söylediklerimi yazamayacaklarını söylediler demiş. Önce gazetecilerin paranoyak olduğunu düşündüğünü ama daha sonra gerçekten bir korku atmosferi gördüğünü söylemiş. Bu durum yeni ve gerçekten tehlikeli demiş. Aynı zamanda sizin de çok atıfta bulundunuz Kafka'ya da. Orada bir referans vermiş. Bugünlerde kolaylıkla terör örgütünün parçası olabiliyorsunuz demiş. İşte örgüt kurmak, üyesi olmak vesaire suçundan bahsediyoruz. Bu inanılmaz. Yanlış bir kelime kullanırsanız ve eğer bir gazeteci olarak bir ağ oluşturmuşsanız Ergenekon'un parçası olmakla suçlanan insanlarla söyleşi yapmışsınız. O zaman sizi de Ergenekon parçası sayıyorlar. Ben Türkiye'de bu hisse kapıldım. Kafka gibi gazeteciler seçilmiş belediye başkanları. Aynı zamanda tabii değinmediği bir de KCK meselesi var. Oraya da Kürt bölgesinde halk tarafından seçilmiş 100'den fazla belediye başkanı hapiste. Bu çok tehlikeli demiş. Otosansör de olduğunu söylüyor. Böyle bir durum. Dışarıdan gözlem bu şekilde en azından. Bir kişinin. Evet. Yani çok KCK'ya yönelik İstanbul'da düzenlenen bu ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan Profesör Büşra Ersanlı ve yayıncı Ragıp Zarakoğlu'nun da aralarında olduğu dün 50 kişi adliyeye çıkarılırken protesto eylemleri de yapıldı. Aralarında Yaşar Kemal'in de bulunduğu 700 aydının bir bildiri yayınladığı haberi var. KCK operasyonunda gözaltına alınanlar polisteki sorgularının ardından dün 3 otobüsle adliyeye getirilmişler. Savcılık ifadeleri sürerken adliye önüne gelen KESK ve Cumhuriyet Halk Partili grup basın açıklaması yapmış. Sloganlar atan grup Türkçe ve Kürtçe artık yeter yazılı bir pankart açmış durumdalar. Profesör Ersanlı'nın öğrencileri adına yapılan konuşmada Ersanlı'nın serbest bırakılması istenmiş. Eyleme destek veren Tahsin Yeşildere profesör, demokratik siyasetin önünün tamamen kapatılmasıyla karşı karşıya gelindiğini söylemiş. Akademisyen, bilim insanı gerek yaptığı bilimsel çalışmalarıyla gerekse topluma bugüne kadar yapmış olduğu katkılarıyla öne çıkan Büşra arkadaşımızın dahi KCK davasında gözaltına alınması gerçekten bizi endişelendirmektedir diye konuşmuş. 700 imzalı bildiriden bahsediyor işte ve protestocular arasında eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Kader Başkanı Çiğdem Aydın, Profesör Doktor Fatma Gülbertay, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, emekli büyükelçi Temel İskit ve yazar Yaşar Kemal gibi isimler de yer alıyor. Ersanlı'nın bildiride de şu deniyor. Ersanlı'nın gözaltına alınması Türkiye'nin eşitlik, barış, sosyal adalet, akademik ve siyasi özgürlükler içinde gerçek bir demokrasiye ulaşma çabalarına vurulmuş ağır bir darbedir deniyor. Ersanlı'nın ve ülkemizde barış, demokratik hak ve özgürlükler mücadelesi veren, gözaltında ya da tutuklu tüm sivil siyasetçilerin, akademisyenlerin, gazetecilerin acilen serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Ciddi ve somut kanıt olmadan ilkel bir düşünce suçu zihniyetiyle insanların gözaltına alınması ve tutuklanması insan haklarına aykırıdır. BDP'den Sabahat Tuncel ve Raquel Dink bir süre sonra adliye önüne gelerek gözaltıları protesto etmişler. Ve dün akşam saatlerinde 50 kişiden 47'si tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilirken 3'ü serbest bırakılmış durumda. Evet, artık kimin ne zaman bu dava kapsamında gözaltına alınacağını da takibini doğru düz yapamaz hale geldik. Evet, bu yani deprem ile birlikte bir dönüşüm vaziyeti de gözüküyor mu acaba diye de düşünüyor insan. Yani deprem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir açıdan önü alınmaz gibi görünen yükselişinde bir dönüm noktasına işaret ediyor olabilir. Çünkü kadiri mutlak tümüyle büyüme, inşaatlar, altyapı vaziyetleri giderek bütün seçimlerden daha yüksek oy alarak ya da işte varlığını koruyarak, yıpranma payına katılarak yükselmesine rağmen hiçbir aslında gerekli reformları, özellikle başta ihtiyaç duyulduğu, herkes tarafından net bir şekilde görülen ve kısmen de belirtilen işte bu terörle mücadele yasası, siyasi partiler yasası ve benzeri kanunlar konusunda herhangi bir adım atmadığı görünen... Şimdi bir anayasadır gidiyor değil mi? Hani anayasa yapılacak da işte şöyle komisyonlar vesaire. Nasıl yapılacak? Kim yapacak anayasayı? Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışma usulleri üzerinde anlaşmış. Meclis Başkanı kimle anlaşmış? Çiçek artık esasa geçeceklerini söylemiş. Her toplumun her kesiminin katılımını değerlendireceklerini söylemiş. Ama böyle bir... Kimle anlaşmış anayasa uzlaşma komisyonu vesaire? Bine yakın görüş geldi demiş. Önümüzdeki yılın sonuna kadar anayasa konusunu noktalamak istiyoruz demiş. Ama kimle anlaştığı sorusu açıkta kalıyor. Ve bence bir sonun başlangıcı gibi gözükecek bir aşama da gözüküyor. Özellikle bu... düşünce ve ifade özgürlüğü üzerine artık ağır bir yüklenme şekline alan durumda biraz zor bir ortama girmiş olduklarını da söyleyebiliriz. Doğrusu depremde bir hayli sınıfta da kalmış bir görüntü veriyorlardı. Bütün bu afra tafraya rağmen işte inşaat Birikim dergisinin son sayısında gayet uygun bir başlıkla çok kapsamlı bir dosyada ele alınmıştı. İnşaat ya Resulullah diye. Orada da belirtildiği gibi sınırsız bir büyüme hayaliyle bir bütün ülkeyi çevre ve temel değerlerin göz ardı edilmesi pahasına bir inşaat atölye ne derler şantiyesi haline getirme projesinin birdenbire ortaya çıktığı ve bunun yürütülemeyeceği gibi bir durumunda ortaya çıktığı bir sırada bir de böyle bir sorunla uğraşmak zorunda kalıyoruz ifade özgürlüğü meselesiyle. Tabii nasıl çıkılacak bu işin içinden? Kolay kolay ya anayasada kiminle anlaştık? Yeni bir anayasamız olacak yakında. Öyle her şey birdenbire gül pembe durumu, toz pembe durumu söz konusu olacak. Deprem demişken ilginç bir haber var. Habertürk gazetesinde manşet olarak şey yapılmış. Silivrili diş hekimi Cemil Metin Van'a yardım kolisi hazırlayıp belediyeye teslim etmiş. Bir nevresimin içinde 5000 lira kaldığını sonradan fark etmiş. Yardım tırlarının yola çıktığını öğrenince de paradan umudunu kesmiş. Ama dün yardımlar yağmalanıyor iddialarına inat, müjdeli bir haber geldi diyor. Ercişli bir afetzede koliden çıkan parayı bulup Büyükçekmece Belediyesi'ne iade etmiş. Adını gizli tutmuş üstelik depremzede. Ona ödül verileceği söyleniyor. Şimdi bu da bir başka korkunç efsaneyi yağma diye inim inim inleyen, aralarında Kızılay yetkilileri de vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte tır kamyonlarına el konuyor, durduruyorlar ve yağmalıyorlar, işimizi zorlaştırıyor gibi açıklamalar geliyordu. Pek o yağmanın belirtilerini de görmediğimizi söylemiştik ama. Hayır bir dakika, öyle bir şimdi burada bir yanlış yapıyoruz, biz de bir hata yapıyoruz. Nedir? Bir afet bölgesinden bahsediyoruz. İlk iki gün bütün medyanın pompalamasına rağmen işte Türkiye falan sloganları eşliğinde, manşetleri eşliğinde çok ciddi bir organizasyon eksikliği olan bir yerden bahsediyoruz. 800 bin kişinin yaklaşık dışarıda yatmasının söz konusu olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Böyle bir halde giden bazı kamyonlardan insanlar kendileri organizasyon eksikliğinden dolayı ellerini alıp bazı şeyleri malzeme almış olabilirler. Bunun adına yağma denemez. Sorun burada. Hata burada yapılıyor zaten. Yağma başka bir şeydir. Evet, yani yağmayı gösteren hiçbir şey yoktu. Bizim yaptığımız hata nerede? Yani biz de yağma yağma yağma diye bunu çoğaltıp duruyoruz. Yağma yapıldığına dair iddialar. Hayır, alakası yok. Böyle bir olay olmuşsa, ki olmuş, fotoğrafları falan da var. Hiç önemli değil. Bu bir yağma değil zaten. Evet, ben acil bir şekilde hayatta kalmak için yiyecek, giyecek ve başka barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan insanların davranışıdır bu. Ayrıca da yağma olduğunu gösteren bir belirtiye rastlamadığımızı da söylemiştik. Ben onu hatırlatmak istedim sadece yani. Şimdi bu tabii insanların tersine daha ciddi dayanışma duyguları içinde ortadan zaman zaman kaybolduğu sanılan dayanışma duygularının ortaya çıktığını gösteren de birçok örnek vardı. Dünyada da var. Van'da da, Erciş'te de, pek çok yerde de tekrar gördük zaten. Fakat burada ilginç olan noktalardan bir tanesi de ilginç. Mesela bugün Yeni Şafak başka türlü yorumlamış aynı haberi. Helal para Erciş'ten döndü diye. Yani o da İslami bir yaklaşımla ele almış. İnsan enkazın altından bu kez büyük bir insanlık dersi çıktı. Diş doktoru Cemil Metin Van'a yardım için battaniye gönderdi. Kolinin içinden 5000 lira çıktığını gören çiftçi ise hakkım değil diyerek parayı iade etti. Bu parayla ahirete kesin iman adlı kitabını bastıracağını belirten Metin, diş doktoru. Ney? Müslüman kardeşliğini yazarken bizzat bunu yaşamam Allah'ın bir lütfudur dedi diye yorumlamış bunu. Yani Müslümanlara özel bir durum buymuş böyle şeyler olması. Öyle yorumlamış. Özellikle çiftçinin adı da belirtilmediği için. Hani ne gibi duygu ve düşünceler içinde iade ettiğini de bilmiyoruz zaten. Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Fakat burada vurgulanan nokta, iade eden çiftçi ya da vatandaş değil, Erciş'li vatandaşın davranışı değil. Esas olarak bu yardımı gönderen insanın ne kadar alicanap ve dindar duygularla hareket ettiğini vurgulaması da. O yüzden dönmüş yani para orada. Öyle anlaşılıyor, evet. Allah'ın bir lütfu olarak Müslüman kardeşliğini diye. Evet, bir vahiy gibi bir durum olmuş yani. Meseleye böyle de bakılıyor. Farklı açılardan bakmak mümkün. Bu açılardan bir kısmı yanlış. Vallahi Allah selamet versin diyelim biz de madem. Allah'ın adı anılıyor. Bu ciddi bir kafa karışıklığı değilse dezenformasyon diyeceğim ama ona da dilim varmıyor. Açık Gazete. Mama. People Have the Power, Patti Smith'ten dinlediğimiz bir parçaydı. Dinlememizin sebebi de aslında doğum günü değil. Doğum günü de yaklaşıyor ve tam 65 yaşında olacak bu aralığın sonunda. Bu senenin sonuna doğru Patti Smith, Patricia Lee Smith, şarkıcı ozan ve aslında plastik sanatlar dalında da çok iyi bilinen punk rock hareketinin de önemli elemanlarından biri Patti Smith. Patti Smith'i neden çaldığımız da dün aslında Wall Street'i işgal hareketiyle ilgili Açık Dergi'den Gözde ve İksen arkadaşlarımız Dilay Yalçın'la konuştular gazeteciler ve ilginç bir nokta üzerine de durmuşlardı. Halk kütüphanesi kurmakla işe başlamaları bize ilginç gelmişti. Onu da sormuştuk. Dilay Yalçın da onu anlattı ve anlattıkları arasında da bu Zuccotti Park'ta devam eden işgal eylemcilerinin sayısız ziyaretçileri arasında Patti Smith'in de olduğu, bu kütüphaneyi de hatta ziyaret edenlerden affedersiniz biri olduğunu da açıklamıştı. Tam da bu kütüphane meselesinin ne kadar, 12 tane kütüphaneci varmış, 12 ayrı kişi çalışıyormuş. Ne kadar hoş bir şey olduğunu düşünürken Tom Englehart'ın, Tom Dispatch.com'un uzun süreden beri yayıncısı olan internet sitesi, çok yakından takip etmeye çalıştığımız Tom Englehart'ın bir yazısında da şeyi gördük. Gayri resmi açık hava kütüphanesi, halk kütüphanesi yapmalarının olağanüstü bir fikir olduğunu söylüyor. Bütün diskuru da değiştirdiler ülkede ve dünyada da diyor ve mesela en büyük silahımız bilgi ve biz de bu haklarından, seslerinden yoksun bırakılmış insanlarla bilgi paylaşarak bunu yapmaya çalışıyoruz ve online kütüphanede de, yani halk kütüphanesinde, kitap listesinde de zaten büyük bir hareketin büyük bir sembolü olarak demokrasinin, bilginin ve paylaşımın simgesi olduğunu söylemişler. Orada gidip mülakatlar yapmış. Yani yeni bir imkan fikri yarattığı için de çok önemli buluyorlar bunu. Yani son derece şimdi önlerinde ağır bir kış var. Beklenmedik derecede ağır bir kış var üstelik. Ama onu atlatırlarsa da artık bu hareketin tamamen yerleşmiş ve o zaman da bankerlerin saltanatını da o hareket dizdiği sallayabilecek bir hale geleceğini söyleyebiliriz. Ağır kıştan da belki biraz bahsetmek lazım. Tamamen beklenmeyen bir şekilde kış bastırdı ABD'nin doğu kıyısında. 9 kişi öldü. Evet. Soğuktan. Böyle bir durum söz konusu orada da. İşte ama bunlardan fazla bahsetme fırsatı bulamıyoruz. Hazırlanıyorlarmış gündemimizde işte. Değil. Evet. Yani mesela kütüphanecilik yapanlardan biri de demiş ki Bill Scott diye bir delikanlı. Zaten kütüphaneciymiş. Sabbatical dedikleri izin almış. İşsiz değil o. Ama bir süresini burada geçirmeye karar vermiş bu parkta. Ve eğitimin öyle açık piyasada, pazarda alınıp satılan bir meta olmasına karşı çıkıyoruz ve bunun bir insan hakkı olarak yerleşmesini istiyoruz. Her insanın eğitim hakkı olduğunu ve bu halk kütüphanesinin ispat ettiği şey de kitapların tıpkı eğitim gibi insanlara ait olduğunu da söylemek istiyoruz diyor. İlginç bir diskurları var. Doğrusunu isterseniz ve bütün dünyada da hızlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde de hızlı bir şekilde gelişiyor. Tabii polis de feci bastırmaya başladı. Yani bir işgal raporu var elimizde. İşte Occupy Wall Street'te Angela Davis, yazar, aktivist konuşmuş pazar günü. Ciddi şekilde tutuklamalar yapılıyor dört bir taraftan da. Şu ana kadar 2500 kişiyi gözaltına aldıkları belirtiliyor. Polis bayağı ciddi bir her tarafta harekete geçmiş durumda. Mesela Occupy Austin'de, Texas'ta 38 tutuklama olmuş. Occupy Boston'da da zombi şeklinde giyinmiş olan öğrenciler, Cadılar Bayramı gibi bir şeye katılmışlar. Yani bir yürüyüş, gösteri ve bunlar olmuş. Kampüslerin katıldığı, dört bir tarafta devam ettiği büyük bir hareketlilik kışa kıyamete rağmen görülüyor. Bunun raporlarına da bakmak mümkün. Occupations Report diye karşımıza geldiğini söyleyebiliriz. Şeyin bu arada Slavoj Žižek'in bir yazısı, değerlendirmesi var Occupy Wall Street ile ilgili Guardian gazetesinde. Bayağı önemli ve işte her zaman renkli tarzıyla güzel tespitlerde de bulunuyor. Belki bundan biraz bahsedebiliriz isterseniz. Bence önemlidir çünkü. Sessizliğimizin silahı diyor, değil mi? Evet, yani şunu söylüyor. Bu bir kere diyor işte bu oradaki işgalcilerden, göstericilerden beklenen net bir şekilde taleplerini şey yapmaları, söylemeleri, söyleyebilmeleri diyor. Bunun bir önemi yok diyor. Yani burada asıl önemli olan mesaj diyor. Bir tabunun kırılması ve mümkün olan en iyi dünyada yaşamadığımızın ortaya çıkmış olması diyor. Ve alternatifler hakkında bizi düşünmeye zorluyor diyor. Bu hareket. Önemi her şeyden önce bu diyor. Ve Batı tam bir daire çizdi diyor. Bir hegelyen bir daire çizdi diyor burada. Önce sınıfsal analizi bir kenara bırakıp işte farklı farklı mücadeleler üzerinden tanımlamaya çalıştı diyor konuyu, sorunu. Ama daha sonra ortaya çıktı ki asıl sorun kapitalizm diyor yani buradaki. Ve sorun da insanların yozlaşması veya yozlaşmaması meselesi değil diyor. Sistemin insanları yozlaşmaya itmesinden bahsediliyor. Mevcut sistemin insanları yozlaşmaya itmesinden bahsediyor Žižek ve diyor ki bu işgalcilerin yaptığı farklı bir alternatifin, öyle bir zorlama, dışarıdan baskı olmayan bir alternatifin mümkün olduğunu göstermek. Bu bakımdan yaptıkları işe bir aşk duyabilirler diyor. Ve böyle bir de tehlikeye de işaret ediyor. O taleplere, sizin talepleriniz nedir sorusuna filan öyle cevap yetiştirmek gibi bir zorunluluğunuz yoktur demeye getiriyor. Sessizliğiniz zaten, en büyük silahınızdır zaten. Fark edecek olursanız tüm bu talebiniz nedir çağrılarında canhıraş bir nota da var içinde, gizli. Tabii basın çok şaşkın. Çünkü talepler söylendiği zaman... tamam, kategoriye koymak mümkün olacak. Bir kenara mevcut ve yukarıdan dayatılan siyasi düzen içerisinde bir ekstreme veya bir cepçeye hapsedilmesi mümkün olacak. Bunlar şucu denilebilecek. Talebiniz kimdir? Lideriniz kimdir? Talebiniz nedir? Lideriniz kimdir? Evet. Bu olmadığı zaman işte hareketin o şekilde izole edilmesi, sınırlarının belirlenmesi zorlaşıyor. O yüzden de stratejik olarak da, yani başka şeylerden de, kaynaklardan da vermiştik, başarılı da bulunuyormuş bazı değerlendirmeciler tarafından. Bloomberg'de sağlık sebebiyle, temizlik sebebiyle orayı New York Belediye Başkanı temizleyemedi ama şimdi başka planlar da yapmaktaymış. Gerçi sevgilisiyle evde hiç bu meseleyi konuşmadığını, Wall Street'te çalışan sevgilisiyle bu meseleyi... Sevgilisi bir temizlik şirketi sahibi ve işte bu işgalcileri oradan temizlik sebebiyle çıkartılmasında da bayağı bir enstrümantal rol oynayacaktı. Wall Street'in bir şirketi zaten. Orada çalışıyormuş yani sevgilisi. Hayır, başka sebepler kullanarak tahliye etmenin yollarını aradı muhakkak. Hatta bazı şeylere de izin vermemiş. Mesela kışı kullanmayı düşünüyor. Jeneratörler ortalığı yakar diye itfaiyecileri filan da oradan jeneratör kullanılmasına da engel olmaya çalışıyor. Böyle belden aşağı taktiklerin had donsun safhada insanlar şeklinde bir yaklaşım var. Tabii bunu böyle söylemeden. Ve en büyük arzusu zaten Wall Street'in tahmin edileceği üzere, benim tahminim o yani, bu kış kıyamette dayanamayacaklar ve dağılacaklar diye. Çünkü zaten tuvalete gidecekleri imkanlar bile son derece sınırlı olan etraftaki, yani çocuk bezi falan kullanmak zorunda kalabilirler aslında. Öylesine de zorlu şartlardalar. Tabii yalnız arada şunu da önemli belirtmek lazım. New York'un ve bütün Amerika'nın hiç de az olmayan, muazzam denebilecek evsizler nüfusuyla da tamamen kol kola çalışıyorlar. Onları da içlerine almış durumdalar. Bütün evsizler de orada yatıyor şimdi. Ve böyle toplumla bağlarını epey zamandan beri isyan ederek kesmiş olan bir takım insanlar da orta sınıfta, şimdi şeylerini kaybetmiş olan orta sınıf, işte işlerini, borca batmış, işlerini kaybetmiş orta sınıf elemanlarıyla bu çoktan toplum dışı kalmayı kendileri de seçmiş olabilen bazı insanlar ara buluculuk yapıyorlar bu evsizlerle filan. Böyle ilginç bir hareket var. Tam bir sınıfsal bazı özellikler de gösteriyor ve Emmanuel Wallerstein'in dediği gibi de bayağı bir devrim durumu da gösteriyor. Bir makalede bu konuyla ilgili The Atlantic isimli dergide çıkan Simon Johnson'un makalesi, o nispeten aslında eski bir makale ama şeyle ilgili, 2009 senesinde çıkmış bir makale. Glenn Greenwald tekrar buna Salon.com'dan bir referans vermiş. Aslında makale gelişmekte olan ülkeler veya gelişmekte olan pazarlarla ilgili bir makale. Burada iki tane tespit var. Diyor ki pek çok gelişmekte olan ülke oligarşiler tarafından yönetilir diyor. Aslında hani bazı çıkarların belli bir kesimin elinde bulunduğu, yetkilerin çoğunun ve işte belli bir kesimin çıkarlarına hizmet ettiği oligarşiler tarafından yönetilir diyor. Ve kriz anlarında baskı altında diyor bu oligarşiler diyor bir, yani sonuçta bu baskıyı bir şekilde yaymak, bundan kurtulmak için bir supap ihtiyacı duyarlar diyor. Yani bir yerden kaynak aktarma ihtiyacı duyarlar diyor. Bu da kendi çıkarlarından böyle bir şey yapmak istemedikleri zaman diyor. Çoğu zaman maaşlı çalışan insanlardan yaparlar. Ta ki halkın tepkisi, insanların tepkisi çok büyüyene kadar diyor. Ve çoğu zaman yine makalede, Simon Johnson'un makalesinde hükümetler ya çaresizdir oligarşinin bu tavrı karşısında veyahut bunlara karşı tavır almakta son derece isteksiz davranır diyor. Bugün Greenwald'a bu makalenin bu kısmını referans verdikten sonra şöyle demiş. Bugün Batı toplumlarında görülen de tam da bu diyor. Yani hani gelişmiş olan ülkeler için yazılan bir makaleden aynı şeye uyarlanabilir. Çok ciddi, çok kuvvetli ve hükümetlerle, devletlerle organik ilişkileri bulunan oligarşiler söz konusu. Onları da zaten içine dahil eden oligarşiler söz konusu. Ve bir de bunların işte kriz anlarında böyle kaynak aktarım için kullandığı geniş halk kitleleri mevcut. Bunların arasındaki bir mücadeleye dönmüş durumda durum. Yunanistan örneğine bakabiliriz bunun için. Çok uzağa gitmemize gerek yok. %14 güvenirlik oranı olan son anketlere göre bir hükümetin geçirdiği pakete bakalım mesela, örneğin. Ama şimdi ona da birazdan döneceğiz aslında. Çok ilginç orada da. Referandum kararı varmış. Kalkanıyor. Ama ondan önce ben bir de hareketin ta başından beri içinde bulunan antropolog ve anarşist David Graeber'ın The Occupied Wall Street Journal'da çıkan, yani yeni işgal hareketinin kendi somut gazetesi ve kağıda basılarak çıkan gazetesinde yayımlanan bir yazısı var ve yani imkansız olanı gerçekleştirmek, uygulamak diye ve konsensüs yani mutabakatla karar verme üzerine kısa bir yazı yazmış. Çok son derece ilgi çekici bilgiler var. 2 Ağustos 2011'de Occupy Wall Street hareketi olacak olan hikaye daha hiç ortada yokken ilk toplantısında onun yaklaşık bir düzine insan, hatta 11 kişi tam da söylemek gerekirse, Bowling Green denen yerde bir halka halinde oturuyorduk ve kendi kendimizi işlem komitesi olarak ilan etmiştik. Bir sosyal hareket yaratalım, bir gün olur inşallah diye düşünüyorduk ve rüyamız, düşümüz New York Genel Meclisi kurmaktı diyor. Genel Meclis Hareketi olarak şimdi zaten karşımızda bütün bu işgal hareketleri. Yani böyle bir model olsun ve bütün Amerika'da bu yaygınlaşsın, genel kurullar diye düşünüyorduk. Ama nasıl çalışacakları diye konuşuyorduk. Bu halkanın içindeki anarşistler o zaman pek çoklarına, pek çoğumuza manyakça iddialı bir fikir gibi gelen, öneri gibi gelen bir şey söylediler. Neden şimdi bu oturduğumuz halkadaki gibi çalışmasın, tamamen mutabakatla, yani oylama değil, sadece hiç olmayacak bir şey olursa veto hakkı var, yoksa tam bir mutabakat sağlanana kadar her şey tartışılıyor. Yani idealindeki, bütün insanlık tarihinin idealindeki şey, o kadar acayip bir kumardı ki diyor, şimdiye kadar böyle bir şey hiç kimsenin yapmadığını, hatta Yunanistan'da ve İspanya'daki hareketlerde, Indignados hareketlerinde de, öfkelilerde de denememişlerdi. Hiçbir zaman böyle bir şey kurulmamıştı ve denemediler. Ama ilkelerimize en uygun yaklaşım buydu diye. Ve şimdi biz başlattık o zaman. 3 ay geçti şimdi tam onun üzerinden diyor. Yüzlerce meclis, irili ufaklı ve konsensüsle, oy birliğiyle, yani şeyle, mutabakatla çalışıyor. Tamamen demokratik, oylama yok. Genel kabul esası üzerine, normal olarak aşina olduğumuz geleneksel mantıkla, düşünceyle bunun gerçekleşmiş olmaması gerekiyordu ama oluyor. Sanki diğer böyle olaylar yok mudur diyor. İmkansız olduğu düşünülen, mesela aşk ya da devrim ya da hayatın kendisi, eğer şey perspektifinden bakılırsa. Buradaki tehlike nedir? Partikül fiziğinden, parçacık fiziğinden bir tehlike bakılırsa, var ama yani nedir böyle bir karar verme sürecindeki tehlike? Yanlış kararlar vermesi değil mi bu oluşturulan meclislerin? Hani, evet. Vermiyor mu şu anda böyle işlemeyen meclisler yanlış kararlar almıyor mu? Alıyor. O zaman. Yani herhangi, yani evet. Yani ve şeylere de bakmışlar aslında. Bir de karar alamaması durumu var ama şu ana kadar olmamış sanırım. Olmamış ve çok iyi işliyor diyor. Doğrudan demokrasi süreci ve Amerikan radikal tarihinde de çok derin kökleri vardır diyor. İşte 60'ların sivil haklar hareketinde, işte Students for a Democratic Society de 68'in meşhur. Demokratik toplum için öğrenciler birliği. De Quaker hareketinde ve hatta yerli, Kuzey Amerika yerli, Kızılderili haklarında. Fakat yani böyle çalışıyor ve hiçbir zaman ispat edemeyiz diyor. Mantıken doğrudan demokrasi, özgürlük ve insan dayanışma ilkelerine dayalı bir toplumun mümkün olduğunu, bunu ancak eylemlerle gösterebiliriz diyor. Ve başladılar diyor. Amerika'da parklarda, sokaklarda, caddelerde, alanlarda. Bakalım diyor. Yani biz imkansız olanın uygulanmasına girişmiş durumdayız diyor. Bu da bana 68 devriminde, yanılmıyorsam, Paris'te bir duvar yazısını da bir kez daha hatırlatmadan edemiyor tabii. Gerçekçi ol, imkansızı iste sloganı. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Bakalım ne olacak. Bu arada müjdemi vereyim. 3. çeyrekte Chevron şirkette 8 milyar dolara yakın kar etmiş, net kar. Yaşasın. Sevindin mi? Çok. Belki bu arayı şimdi ara verelim. Ondan sonra da Yunanistan vesaire durumlarını 9.30-10 arasında tekrar dünyadaki bütün selleri, suları, Amerika'nın UNESCO'yu reddetmesini, Filistin'i reddetmesi gibi tuhaflıkları da incelemeye. UNESCO'ya verdiği yardımı kesiyor. Fonu kesmiş. Yardım da değil. Bu arada YouTube'u da polis gaddarlığını gösteriyor diye YouTube'a yasak koymaya kalkmış. YouTube reddetmiş. Yok, Amerika kaldırmasını istemiş. Yasak koymaya kalkmamış. Onu Türkiye yapıyor şu anda, henüz i̇şte kaldırmaz. Ben yanlış söyledim yani. Kaldır o kötü görüntüleri demiş. YouTube'da kaldırmıyorum demiş. Onlara bakarız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mayıs. Paris'ten konuşuyoruz değil mi? Evet, evet. Bir doktora aşurisi için geldim dün buraya. Evet, oradan Türkiye nasıl görünüyor diye sormayacağım. Çünkü konuştuk neler, çok zorlu bir ortamın içindeyiz. Özellikle ifade ve düşünce özgürlüğü açısından fevkalade düşündürücü bir ortam var. Özellikle de bu işte son gözaltılara karşı KCK'dan gözaltına alınan Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakoğlu'na karşı 700 imzalıkta bir bildiri var. Ve böyle bir uluslararası protesto kampanyası da var. Hepsinin gözaltına, yani tutuklanması talebi de belirtilmiş. Ne diyoruz duruma? Bir kere Paris'ten nasıl gözüktüğünü söylemem için çok erken, çünkü dün geç saatte geldim ve sabahtan beri de sadece Türkiye'de olanlarla ilgilenebiliyorum. Biliyorsunuz Türkiye öyle bir ülkedir ki dünyada ne olduğunda ne bittiğini fark etmenize, izlemenize izin vermez. Evet, aynen. Biraz önce, 10 dakika önce bunu konuşuyorduk biz de zaten. Duydum. Duydum. İnternet üzerinden dinledim sabah 8-9 dilimini. Evet. Buradaki radyoları bile dinleyemedim, gördüğünüz gibi. İhtiyacı duydum. Paris'ten bile. bu KCK tutuklamalarıyla ilgili değerlendirmelerin çoğu zaten yapıldı, yapılıyor. Bunu görmek isteyenler görüyorlar. Esas belki ilgilenmemiz gereken olgu bunları teşhir etmek gerekiyor tabii. Buradaki mantığı, yani terör örgütü, biraz evvel Mahir suçlamanın sıfatlarını belirtti. Örgüt kurmak, örgüt yöneticiliği ve örgüt üyeliği galiba. Evet. Evet, şimdi örgüt lafı bir kere böyle bir dehşetengiz bir içerik taşımaya başladı. Zaten bu yüzden de sağ partiler kendi partilerine örgüt demezler, teşkilat derler. Çünkü örgüt lafı 1980 hemen öncesinde, 70'lerde başladı mıydı bilmiyorum. Ömer daha iyi hatırlar, sık yönetim dönemlerinde. Evet. Fakat 80 sonrasında bu askeri rejimlerde, sık yönetim rejimlerinde, arkasından olağanüstü hal yönetimlerinde örgüt lafı, herhangi bir örgüt içeriğinden bağımsız olarak örgüt lafı bir dehşet, bir korku unsuru olarak yerleştirildi. Evet, dil bunu, olarak bu çok önemli bir nokta. Pardon, araya giriyorum. Sanıyorum 1971 12 Mart darbesinin bir hediyesi olsa gerek, ama hem örgüt hem de anarşist lafı da, terörist lafı yoktu o zaman. Anarşist, evet, deniyor. Anarşik eylem. Anarşik eylem, evet, deniyordu. İkisi birdendi, evet. Yani. Hatta şöyle şeyler hatırlıyorum ben radyoda okunurken. Marksist ve dahi anarşist. Evet, aynen öyle. Diye geçerdi. Ve dahi niye ilah ederler bilmiyorum tabii. Bu örgüt lafı gerçekten Türkiye'de sistemli biçimde 12 Eylül sonrasında sistemli biçimde bir dehşet, korku aileler üzerinde çocuklarının örgüte gireceği endişesiyle bir örgütsüz toplum yaratma çabalarının başarılı olmuş girişimlerinden bir tanesi. Bunu birkaç sene önce Ayşe Buğra ve Fikret Adaman'la beraber yaptığımız bir sendika araştırması, Türkiye'de sendikalaşma üzerine bir araştırma yaparken yüzde yaptığımız konuşmalarda ben birkaç kere şahit oldum. 20-25 yaşlarında çalışan gençler sendikaya niçin üye olmadıklarını veya sendikaya niye üye olduklarını, nasıl üye olduklarını sorduğumuzda birkaç tanesi ailenin sendikaya üye oldu endişesiyle örgüte üye oldu. Örgüt tabirini kullandığı andan itibaren örgüte üye oldu endişesiyle çocuklar üzerinde baskı yaptığını, kimilerinin engellediğini, kimilerinin engellemediğini ama huzursuz olduğunu anlatmışlardı. Ve o zaman fark etmiştim gerçekten örgüt lafı, yani örgütlenme var ya sendikalardaki, evet, örgütlenme sorumlusu falan, bu örgüt lafının üzerinde oluşturulan tetiş dehşetengiz bir tetiş ve çok etkili bir tetiş. Evet, burada yani da terörle özdeşleştiriyor aslında. Evet. Yani sendika örgütlenme çalışması. Tamam işte bitti. O andan itibaren artık siz yasa dışı, devlete karşı silahlı eylemler yapmaya yatkın, yasa dışı bir çalışma içindesiniz. O yüzden de AKP'ye falan sonra dikkatle baktım. Hiçbir zaman örgütlenme sorumlusu falan değil. Teşkilat lafını kullanıyorlar bu yüzden. Gerçi teşkilat lafı da teşkilatı mahsusayı çağrıştırması açısından evet, pek hayırlı olmasa gerek kendi içerilerinde. Ama gene de teşkilatı mahsusayı çağrıştırmayı örgüt lafını çağrıştırmaya tercih ettiklerini de ibretle görebiliriz en azından. Daha az rahatsız oluyorlar demek ki teşkilat lafından, teşkilatın yaptığı işlerde. Bugün tabii ki Türkiye'de bu son KCK tutuklamalarıyla dalga dalga gelen, yani biraz hatırlatalım, KCK tutuklamaları 2009 14 Nisan'ıydı yanılmıyorsam başladı. 2009 Mart'ında yerel seçimler olmuştu. Ve 2009 Mart'ında yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi bir oy kaybı yaşamıştı. %39'a düşmüştü oyları. Ve beklediğinin çok altında şeyde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye çapından çok daha düşük bir başarı almıştı. En azından şunu bekliyordu. DTP hemen ondan birkaç ay önce kapatılmıştı hatırlarsanız. DTP'nin kapatılması Anayasa Mahkemesi tarafından 2008 Aralık ayında oldu yanılmıyorsam. Ve DTP'nin kapatılmasından hemen sonra seçimlere girildiğinde, BDP olarak seçimlere girildiğinde ciddi bir BDP'nin başarısı oldu. AKP bunu beklemiyordu. Arkasından yaşanan şok, AKP açısından, Tayyip Erdoğan açısından yaşanan şok hızla bir çevrenin, polis içinde güçlü olan bir çevrenin, BDP'nin ve PKK'nın daha doğrusu bütün Kürt siyasal hareketini egemen olduğunu, yönlendirdiğini, doğrudan yönettiğini, dolayısıyla PKK ile mücadele etmek için, daha doğrusu bölgede siyasi üstünlük sağlamak için bu bütün PKK güdümlü örgütlerin belinin kırılması gerektiğini ikna ettiler. Böyle bir strateji ikna ettiler. Bunun ikna edilme çabalarını 2009 Nisan'ında televizyonlarda birçok strateji uzmanı, birçok demeyeyim ama birkaç strateji uzmanının, evet, ağzından dinledik. Ve ilk tutuklamalar Nisan ayında geldi, hatırlayacaksınız. O meşhur elleri kelepçeli ifade vermek için emniyetin önünde dizilmiş insan fotoğrafının polis tarafından dağıtıldı. Çünkü orada bir dehşet yaratma, korku yaratma, yıldırma operasyonuydu aynı zamanda. Bakın sizin de başınıza böyle bunları gelir. Biz burada bu kadar belediye başkanını işte rezil ediyoruz. Sizi de rezil ederiz. Hayatınızı karartırız tehdidiydi. Arkasından dalga dalga gelmeye başladı ve Haziran 2009'da Zaman Gazetesi'nde bir şema yayınlandı. Hatırlar mısınız o şemayı? KCK şeması. Evet, evet. İşte KCK'nın yapılanmasını anlatan. Hı-hı. Bu şemayı polis mi hazırlamıştı? Bu şemayı bir PKK militanın elinde mi bulunmuştu? Bunu bilmiyoruz. Ama zannediyorum polisin elde ettiği bilgilerle oluşturduğu bir şema bu. Yasaması var, yürütmesi var, şeyi var, yargısı var. Yargının başında bir İranlı emekli savcı var. İşte Sabri Ok var galiba yürütmenin başında ve yasamanın başında. Yürütmenin başında Kara Yılan var. Bir önderlik var, şef var en yukarıda Öcalan. Ve arkasında da böyle detaylı örgütlenmeler. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bu şema bugün ve arkasından da pardon bu tutuklamalar kaç dalga halinde geldi bilmiyorum ama en aşağı 7-8 tutuklama dalgası yaşandı. En sonuncusu bu cuma ve cumartesi günü yaşananlar. Daha önce İstanbul'da Ekim başında gene 90'dan fazla insan tutuklandılar. İçinde Ayşe Bektay da var, biraz evvel sen hatırlattın. Evet. Ve o tutuklama sırasında Ragıp Zarakol'un oğlu da yanılmıyorsam tutuklandı. Tutuklananların niteliğine baktığımızda yanılıyor olabilirim, gözümden kaçmış olabilir ama hemen hemen hepsinin Büşra Ersanlı, Ragıp Zarakol, Ragıp Zarakol'un oğlu Deniz yanılmıyorsam. Deniz, evet. Deniz Zarakol, Ayşe Berktay dahil olmak üzere hepsinin, yani Kürt olmayan tutuklulardan da bahsediyorum. Çünkü yeni dalgada Kürt olmayan tutuklular da artmaya başladı. İstanbul örgütünden tutuklananlar arttıkça. BDP içinde ilçe yönetiminde ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu üyesi, il yönetim kurulu üyesi, il başkanı veyahut Ragıp Büşra Ersanlı, Ragıp Zarakol gibi parti meclisi üyesi, dolayısıyla BDP içinde bir sorumluluk mevkinde olan insanlar çoğunluğu ve dolayısıyla da BDP örgütüne yönelik bir saldırı var aslında. Bunu KCK BDP'nin asli yöneticisidir. Dolayısıyla bu kişiler de örgüt kurma suçundan, ama hangi örgüt? BDP'yi kurmak suç değil. KCK'yı kurmak suçundan sorumlu tutuluyorlar. Şimdi KCK'yı kuranların, yönetenlerin kim olduğunu zaten Zaman Gazetesi'ndeki şema ortaya döküyor. Evet. Orada siyaset akademisi de var mı yok mu hatırlamıyorum. Çünkü siyaset akademisi baştan itibaren Öcalan'ın kurulmasını ısrarla talep ettiği bir akademi. Ama birkaç yıl boyunca Öcalan epey bir kızdı köpürdü avukat görüşmelerinde. Siyaset akademisi kurun dedim, kurmadınız, kurun dedim, kurmadınız diye başlarının etini yedi. Sonra da birkaç, bir yıl önce yanılmıyorsam bu siyaset akademileri çalışmaya başladılar. Siyaset akademisi fikri de AKP'den devşirilmiş bir fikirdir biliyorsunuz. Çünkü AKP başladı siyaset akademisi modasını Türkiye'de. Bu örgütler, örgüt iddiası, KCK örgütü iddiası bir boş iddia değil. Elbette KCK diye bir yapılanma olduğunu PKK yöneticilerinin ağzından Öcalan'ın kendi ifadeleriyle biliyoruz. Öcalan ne demişti? BDP Ankara'dadır, Ankara'da çalışır. DTK Demokratik Toplum Kongresi Diyarbakır'dadır, Diyarbakır merkezi çalışır. KCK bütün Kürdistan bölgesini, dört parçayı kapsayacak biçimde Kandil'den çalışır. Bunu kendisi ifade etmişti. Yalnız burada şöyle bir sorun var. Burada KCK adı altında doğrudan KCK'nın yapılanmasının elemanlarına değil, BDP'nin fiilen yaşatılmamasına yönelik bir operasyon bu. Ve buradaki bağlantı da KCK, PKK, BDP, arada Kongre Gel falan da böyle polis ifadeleri şeylerinde, tutanaklarında ortaya çıkıyor. Kongre Gel falan, hepsi PKK'nın bir doğrudan yapılanmasıdır. Bu doğru olabilir. Ama burada suç olma niteliğinin var olması lazım. Terör örgütü suçunun üyeliğinin somut niteliğinin, somut vasfının olması lazım. Ve sorun zaten tamamen burada yatıyor. Yani terör örgütü adı altında bir düşünce, münafıkların bastırılması, susturulması hoşuna gidiyor. Yani bir siyasal bastırma operasyonu aracı olarak kullanılıyor. Antalya'da bir HPG üyesi olan bir insan elinde bombayla öldü. Bu kişinin Alanya'da plajda bomba turistleri yaralayan bir bombanın sorumlusu olduğunu sonra polis söyledi. Galiba bir yere bir yer daha bomba koymuş. Bu kişi birkaç hafta önce öldü yanılmıyorsam. HPG'nin Fırat Haber Ajansı'na 2-3 gün önce verdiği bildiride veya bilgide, haberde bu kişinin adını unuttum. Yanılmıyorsam Silvan doğumlu, ya öyle olması lazım. Cizre veya Silvan doğumlu bu kişinin bir devrimci militan davası için hayatını feda etmiş bir devrimci militan olduğunu HPG söylüyor. Bu kişi ne yapmış? Plaja turistlerin ölmesi ve dolayısıyla tehdit yaratmak amacıyla bomba koymuş. Burada gerçek bir terör var. Bu tamam ve HPG'nin dolayısıyla PKK'nın terör örgütlerinden arınmış bir strateji yürüttüğünü kimse söyleyemez. Ve sahiplendikleri de işte çok önemli, çok fedakar, kendi hayatını aslında yanlışlıkla elinde bomba patlamış bir kişi. Kendi hayatını feda etmiştir falan gibi laflarla sunulan bir tavır var burada. Belki Bingöl'deki üzerinde bomba patlayan kişi hakkında da birkaç ay sonra, birkaç hafta sonra böyle bir şey metni, övücü ölüm taziye metni gene yayınlayacak HPG. Ama buradan hareket ederek bütün Kürt siyasal alanında Kürtlerin eşitlik tanınması mücadelesini siyasal alanda vermeye çalışan kişileri suçlamaya başladığınız zaman işte orada Kürtsüz Kürt sorunu çözme operasyonu devreye çıkmış olursunuz. Demokratsız demokrasi sorununu çözmeye oturtmuş olursunuz ki galiba AKP'ye bu fikri satanlar şimdi bunu ısrarla tabii savunmaya devam ediyorlar. Evet, yani bu Bingöl'de daha geçen pazar gerçekleşen, işte geçen pazar mıydı, Bingöl'de bir kadın militanın kendini patlatmasıyla çocuklarıyla yürüyen bir kadının da çocuklarını öldürmesi. 3 kişi vefat etti. Evet, 3 kişi, evet. Tunceli'de halı sahada bir öğretmen ve eşinin öldürüldüğü, evet. Siirt'te işte 4 genç kızın toplantıya giderken, buluşmak üzere bir yere giderken öldürülmeleri, ya da Batman'da işte karnındaki bebekle, çocuklarıyla birlikte ölen kadın. Bunların hepsinin elbette ki çok ciddi terör eylemleri olduğunu herhalde söyleyebiliriz ve söylemek ve kınamalıyız da yani. Bunlar terör eylemleri ve bunları PKK sahiplendi. Birkaç tanesinin yanlışlık oldu falan dediler. Siirt'teki o 4 genç kızla ilgili bir yanlışlık oldu. Biz onu polis arabası zannediyorduk dediler. Bu hafifletmiyor tabii yaptıklarını. Böyle yanlışlık yapan örgütler bu tür yanlışlıkları yaptıklarında ondan sonra silah dokunmama yemini ederler genellikle. Bunu başka silahlı mücadele veren örgütler de yaptı zamanında ve lanetlendikleri için de arkasından silahlı mücadelenin kendileri gözündeki meşruiyetini yitirdiler. Ama bu yaklaşım maalesef Türkiye'de geçerli değil. Bizim topraklarımızda, kültürümüzde böyle bir öz eleştiri ve şiddetten arınmış, şiddete mesafeli bir siyaset biraz erkekliği yitirmek gibi de algılanıyor anladığım kadarıyla. Evet, şiddetin kutsanması durumu var yani. Maalesef. Şimdi şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Bu durumu destekleyen, bu stratejiyi, yani bu KCK operasyonlarıyla PKK'nın belini kıracağız ve ondan sonra biz istediğimiz gibi Kürt sorununu çözeceğiz O istediklerini de biz vereceğiz ama onlar almayacak, biz vereceğiz yaklaşımını destekleyen çevreler, bu AKP'yi de AKP'nin içinde ve çevresinde yer alan kişiler, çevreler, güçler, örgütler, neyse artık bilmiyorum. Teşkilat. Bunların zihniyet dünyasına bakmakta yarar var. Çünkü sonuçta Büşra Ersanlı, Ragıp Zarakol, bilmiyorum tutuklanacaklar mı, tutuklanma ihtimallerinin güçlü olduğunu düşünebiliriz en azından. Evet, bugüne kadarki uygulamalara bakıldığı zaman rahatlıkla düşünebiliriz, evet. Ve maalesef pazar günü Akşam Gazetesi'nde yayınlanan habere baktığımız zaman veyahut bugün üçten üçünü çıkarttım, şeye baktığımız zaman, bugün gazetesinde yayınlanan habere baktığımız zaman Büşra Ersanlı ile ilgili, Ragıp Zarakol herhalde daha sonradan geldiği için daha hazırlanamadılar. Ama Büşra Ersanlı ile ilgili polisin savcılığa verdiği fezlekedeki suçlamaların ne olacağını ve dolayısıyla da bu suçlamalar çerçevesinde de zannediyorum polise ifade vermeyi reddetmişler. Öyle okudum. Savcılık ifadesi dolayısıyla alınmış ve mahkemeye sevk edilmiş. Kendilerine yönelttik suçlamaların ne olacağını aşağı yukarı biliyoruz. PKK Akşam Gazetesi 30 Ekim günü uzun bir haber yayınladı. İnternette mi yayınlandı yoksa, pardon, gazetenin kağıt baskısında var mıydı bilmiyorum. İnternette yayınlanmış hali bende basılı olarak var. Ve şunu öğreniyoruz. PKK'nın bir yıldır PKK'nın şehir yapılanması olan okuyorum. KCK'ya ağır darbeler vurulurken terör örgütünün hain planları da ortaya çıkıyor. İşte İzmir'de 30 kişi, İstanbul'da 95 kişinin tutuklandığı operasyonların ardından, biliyorsunuz bu İçişleri Bakanı'nın verdiği sayılar epi topu 140 kişi tutuklandı diyor. Zaten İçişleri Bakanı'nın sayılarıyla tutuklanan KCK arasındaki sayıların tutuşmaması bile dehşetengiz bir şey. İçişleri Bakanı ya tamamen devre dışı, bilmiyor, ya da kasıtlı biçimde yalan söylüyor ki çok vahim. Çünkü sayılar birbiriyle hani 5-10 tane yanlış değil. Birinde 140 derken diğer tarafta binlerle ifade edilen evet, sayılar var. Ya bu inanılmaz bir şey. Bu bile inanılmaz bir şey. Neyse. Ve BDP'nin siyaset akademilerine ortam dinlemesi yapan polis, KCK, BDP, PKK işbirliğine yönelik önemli delillere ulaştı. Ve ondan sonra ortam dinlemesinde orada neler konuşulduysa kaydetmişler. Ondan sonra içinden de bir dizi konuşmayı, görüşü, hocam ama işte öyle değil ama biz böyle yaparız diyen, çoğu da kahve geyik muhabbeti kıvamındaki görüşleri bir ciddi kampanya, operasyon mevzu olarak yapmışlar. Bu son derece vahim. Çünkü bu şöyle bir şey getiriyor. İki kişi veyahut bir ortamda serbest vezin konuşmalardan siz Erdoğan'a suikast yapılacağını da çıkartabilirsiniz. Obama'ya karşı komplo kurulacağını da niyetini de çıkartabilirsiniz. Veyahut bir silahlı mücadelenin ne kadar da iyi olacağı fikrinin serdedildiği bir cümleden silahlı mücadele içinde yer aldığını bu kişinin de çıkartabilirsiniz. Bu inanılmaz bir serbest konuşmanın, yani sokak konuşmasının, kahvehane konuşmasının ciddiye alınması. Telefon görüşmelerinde de biliyorsunuz böyle şeyleri polis çok seviyor. Biraz bu polis de galiba ciddi bir gözet, ne denir ona, psikolojik şey voyeurizm, röntgencilik. Röntgencilik, evet. Röntgen. Bir röntgencilik şehveti var gibi hissediyorum bunu yapan kişilerde. Bu Türkiye'ye özel değil. Bu özel konuşmalardan anlam çıkartmak Doğu Avrupa ülkelerinde, Sovyetler Birliği'nde ama esas Doğu Avrupa ülkelerinde ve Almanya'da Stasi'nin çok yaygın kullandığı bir yöntemdi. Hatırlarsınız bir çok anlamlı bir film, Başkasının Hayatı başlığı altında. Başkalarının Hayatı, evet. Başkalarının Hayatı başlığı. Evet. O filmde bütün özel konuşmalardan anlam çıkartılır. Eve gelir, sevgilisiyle konuşurken bir imada bulunur. O ima o ta Alman Komünist Partisi'nin eleştirisine kadar gider. Şimdi burada da baktığınız zaman gerçekten bir kısmı geyik muhabbeti kıvamında olan devleti lime lime boğacağız. Türkiye'de devleti lime lime boğacağız lafını sokakta eden dünya kadar insan bulabilirsiniz. Tayyip Erdoğan hakkında pek hayırlı düşünceler ifade etmeyen dünya kadar insan bulabilirsiniz. Veyahut örgütü kendini savunacak hale getireceğiz lafını BDP bazında mı, KCK bazında mı, PKK bazında mı ne olduğunu bilemeden bir örgüt lafının üzerinden bir ağır eleştiri, suçlama mevzu haline getirebilirsiniz. Bu pazar günkü akşam gazetesinde aynı Büşra Ersanlı ile ilgili bir yakıştırmalar üzerinden, orada edilmiş, ortalığa edilmiş laflar üzerinden, örneğin bir ulus isterse ayrı devlet kurar diye Ümraniye BDP'de verilen sözde eğitim. Ha bir de şuna belirtmek istiyorum. Bu polis fezlekesi ve polis lisanıyla doğrudan polisten akşam gazetesine, polisten sabah gazetesine, polisten bugün gazetesine yöneltilen bu haberler, polisten doğrudan polisin kaleme aldığı haberler olduğunu nereden anladık derseniz, anlaşılıyor derseniz, dilinde. Bu sözde tabiri. Evet. Sözde eğitim. Peki eğitim sözdeyse niye cezalandırıyorsunuz? Gerçek bir eğitim değilse niye suç oluyor sözde eğitimizde? Gerçek sözde eğitimi de ne, sözde... nasıl cezalandırır zaten? Öyle. Efendim? Gerçek eğitim de olsa da... Hayır, gerçek bir silahlı eğitim veriyorsa cezalandırabilir. Evet, evet. Yani bomba koyma, işte evet, bilmem... Evet. Silahı kullanma, işte bir yere suikast yapma eğitimi, evet, tabii ki cezalandırılır. Bu, evet, bir terör eğitimidir. Şimdi burada bir terör örgütü eğitiminden bahsediliyor. Bir kere bunun sözde olduğu. Ben bunu anlayamadım. Eğitim niye sözde olur? Siyaset akademisini de başına koymuşlar. Sözde siyaset akademisi. Ya peki niye sözde siyaset akademisi ise niye suçluyorsunuz o zaman, madem sözde olan bir şey yok demektir. Nasıl Ermeni soykırımı sözdeyse, sözde değilse var demektir. Sözdeyse yok demektir. Olmayan bir şeyden nasıl suç üreteceksiniz? Ve bu sözde lafına olan kayma sonunda sözde siyaset akademisi, sözde eğitim derken bir haberde okudum, sözde terör örgütü olmuş. Evet. Bu hakikaten bunun zirve noktası. Evet. Terör örgütü bile sözde. Yani gerçek bir terör örgütü değil. Değil, evet. O zaman değilse niye peşinden koşuyorsunuz? Evet, bu haberlerin tabii medyaya bu seçilmiş olarak hatta aktarılıyor olması da işin bütün önemli bir haber, boyutu. Çünkü bu haberler kamuoyunu oluşturuyor ve bu haberler polisin mantığını, bu olaya nasıl baktığını, sonunda yargının da nasıl karar vereceğini bu haberler sayesinde, aslında bunlar son derece değerli bir cephesiyle baktığımızda, çünkü biraz bizim neyin niçin yapıldığını anlamamıza da yardım ediyor. Bu haberlerin işte bir gündeki haberde başlık "Profesöre bak" diye verilmiş ve Bursa Erşan'dan ele geçirildiği bugün gazetesi. Bugündeki. Pardon, 31 Ekim tarihli bugün gazetesinde Profesör Büşra Esranlı'dan ele geçirildiği iddia edilen belgeler arasında yer alan bir genelge var. Genelgede önümüzdeki sürece gerekli duyarlılık ve hassasiyetli yaklaşımlıdır denilerek çeşitli öneriler ele almış. Bu genelgeyi Demir Çelik yazmış. Demir Çelik de eş başkan yardımcısı, Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komisyonu eş başkan yardımcısı. Ve Demir Çelik diyor ki örgütümüze sahip çıkmalıyız diyor. Şimdi bu 2010 tarihli olduğunu tahmin ediyorum genelgenin. Ve oradan örgüt lafı birdenbire KCK oluyor. Halbuki bunu bilmiyorlar mı? DTP kapatılacağı sırada Barış ve Demokrasi Partisi altı bir parti kuruldu. Kapatılacağı sırada seçimlere girebilmek için. Hı hı. Ve Barış ve Demokrasi Partisi'ni kurmakta Demir Çelik'e düştü. Eski Varto Belediye Başkanı'dır. Ve Demir Çelik BDP'nin ilk eş başkanıdır, kurucu başkanıdır. Örgüt dediği de BDP'dir elbette. Ve bugün de BDP'nin bildiğim kadarıyla Muş milletvekili Demir Çelik. Şimdi burada örgütümüze sahip kendi geleceğimizi gerçekleştirme şansına erişebildiğimiz yeni bir süreçten geçmekteyiz cümlesini almış ve şey yapmış. Bunun için yeterli donanım ve söylem sahibi olunması istendiği gelen genelgede söylenmiş ve bu çerçevede de KCK operasyonunda KCK'nın emirleriyle KCK'nın güçlendirilmesi sonucuna varılmış. Hakikaten büyük bir cehalet var ya da çok büyük bir kasıt var. Ben kasıt olduğu kanaatindeyim daha çok. Cehaletin bu kadarı okumakla da edinilmez bir cehalettir ama belki ikisi birdendir. İkisi birdense daha da vahim. Çünkü hem cehalet ve kasıt varsa o zaman zaten cahil olduğunu bilmeden kasıtlı davranıyorsa çaresizlik daha da büyük demektir. Evet. Çünkü cahil olduğunu bilirse öğrenmeye ve anlamaya yönelik bir çabası olur. Kasıtlı olmasıyla cehaletin de yan yana gelmesi daha vahimleştiriyor tabloyu. Buna ilaveten bugün Sabah gazetesinde Emre Aköz'de evet, 6 yaşındaki Kürt genci daha kim çıkarıyor diye işte bu son ölen gerillaların doğum tarihlerinden KCK Info başlıklı açıklamalar geliyormuş kendisine. Ve işte internette ölen gerillaların doğum tarihinden hareketle 2005'te 2007'de, 2005'te, 2000 verdiği örneklerden hareket ediyorum. 2005'te, 2007'de, 2006'da, 2005'te dağa çıkan ve işte 17 yaşında, 16 yaşında dağa çıkan kişiler bunlar. Ve Emre Aküz diyor ki, bu Kürdistan Topluluklar Birliği denen KCK bu gençler Türkiye'nin çeşitli yerlerinden toplanıp, teşvik edilip dağa yönleniyorlar. Ve işte kendisinden okuyorum şimdi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Büşra Ersanlı, işte bu yapılanmanın parçası olduğu iddiasıyla geçen gün gözaltına alındı. Yani metropollere yığılan patlayıcıları saklayan ve nükleerini kullanacak olanlar elbette o sırada dağda olan militanlar değiller, KCK'lılar. Yani içimizdeki Kürtler veyahut içimizdeki teröristler. Ve İlginç olan da KCK'nın bu daha adam yollama eylemi örgütlemek için var olduğunu söylemesi. Yalnız şöyle bir sorun var. Dağa çıkanlar, verdiği tarihteki dağa çıkanların büyük bölümü KCK denen örgüt oluşmadan evvel PKK'nın döneminde, yani PKK tarafından dağa çıkması teşvik edilen kişiler. 2005'te benim bildiğim kadarıyla KCK kurulmamıştı. 2007'de kuruldu. Evet. Süreyi bitirmek üzereyiz. Geçtik. Yani dolayısıyla burada gerçekten bir kasıtlı bir terör kavramı üzerinden bastırma ve sindirme operasyonu var. Terörle mücadele yasası ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin verdiği savunma hakkını ihlal eden, ağır biçimde ihlal eden imkanlar kısıtlanmadıkça, değiştirilmedikçe de hükümetin etrafındaki güçlerin, polisiye güçlerin bir bastırma ve sindirme operasyonu için bunları kullanmaların önüne geçmek çok zor olacak. Evet, bu düşündürücü. Peki, çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Yeah. High on Rebellion. İsyandan böyle başı dönmüş bir durumu anlatıyor. Patti Smith'ten dinlediğimiz ikinci parçaydı o da. Zaten elimizde de mesela Liberate Oakland hareketinden 2 Kasım'da da genel grev haberi, genel grev hazırlığı geliyor Oakland'da, Kaliforniya'da. Grev çerçevesinde Amerika'nın en işlek 5. limanı olan Oakland Limanı'nın kapatılabileceğini, bunun yanı sıra göstericilerin banka, şirket, okul ve kütüphanelerin dışında da yürüyüş planladıklarını belirtmişler. Ve sendikalar da katılıyor. Yani sadece göstericiler değil, mesela Uluslararası Hizmet Çalışanları Sendikası da internet sitesinde üyelerine, protestolara destek için üyelerine iş bırakma çağrısında bulunmuş. 6 hafta önce başladı. Bütün ülkeye ve dünyaya yayılmış bir hareketten bahsediyoruz. Önemli bu. Şimdi birkaç bölük pörçük haberlerle devam etmeliyiz. Çok sayıda da haber var tabii ama bir kere Fred Pearson, Yale Environment 360 diye bir siteden, Guardian Çevre Network'ünün de bir parçası o ağının. Orada çıkan bir yazısı, Fred Pearce'da yakından takip etmeye çalıştığımız çevre araştırmacılarından biri, gazetecilerinden. Dünyanın giderek tam bir kömüre hücum içine girmiş olduğunu ve bunun kolay kolay Durban'da da yapılacak olan, önümüzdeki ay yapılacak olan iklim zirvesi de dahil hiçbir şekilde kolay kolay engellenemeyeceğini belirten bir yazısı var. Zaten bir iklim anlaşmasına, Durban'da varılmasının söz konusu olmayacağını bundan sonraki yıl, hatta ondan sonraki yılda, ama bu arada da kömürün durmadan har har yakılmaya devam ettiğini gösteriyor ve küresel üretiminde önümüzdeki 10 yıl içinde %35 artması bekleniyormuş endüstri analizcilerine göre. En ucuz, en çok bulunan ve en pis fosil yakıtlarından yakıtı olan kömür, dünyanın enerji arz sistemi içindeki yeri müthiş artıyor ve bu korkunç bir durum diyor. Ve temiz kömür gibi büyük bir yalanı da yaratıyorlar enerji şirketleri ve kömür şirketlerinin başındakiler diyor. Ayrıntısına girmiyorum ama çok ürkütücü bir haber. Bunun bir başka ürkütücü haber de Bangkok'taki durum. Tayland başkenti 70 yıldan beri gördüğü en büyük felaket sellerde. Şimdi artık gerilimlerin de yükselmekte olduğu ve bir şey patlatıp, bir set patlatıp açılmasını istiyorlarmış polisten ve baskı yapmaya başlamışlar vatandaşlar. Çok fena durumdalar çünkü bariyerleri, yani dünyanın en büyük insanların yüksek alanlara doğru kaçtığı haberi var. Evet. Bir de şey var tabii, yani havaalanının üst katlarında mahsur kalan insanlar olduğu haberleri var Bangkok'tan. Ne zaman suların çekileceği haberi de bilinmiyor. Yok yani. Ne zaman çekileceği. Temmuz'da başladı. Ülkenin en az 50 yıldan beri en kötü şeyi, belki 70 diyenler de var, 70 yıldır. 380'in üzerinde insan öldü. 381 galiba rakam. Ve ülkenin büyüme 400'e hızını... 400'e yakın, 381'de geçti, evet. Ülkenin 190'lardaydı en son. Ve ülkenin de büyümesinin de, büyüme rakamlarının da revize edilmesine yol açacak kadar da büyük bir maddi hasar oldu ama devam ediyor. Devam edelim. Dünya, ILO'nun çok önemli bir açıklama var. Uluslararası Çalışma Örgütü, International Labour Organization. Ve bu küresel ekonomi resesyondan bir türlü çıkamadığı için, evet, işsizliğinde çok büyük bir sosyal patlamaya yol açacağı uyarısında bulunmuş. Açabileceği uyarısında bulunmuş. işçi kriz öncesi seviyesine istihdamın dönmesi için dünyada önümüzdeki 2 senede 80 milyon yeni iş yaratılması gerekiyormuş. Ama ILO'nun projeksiyonlarına göre sadece bunun yarısı gerçekleştirilebilecekmiş önümüzdeki 2 sene içinde. Dolayısıyla da büyüme oranlarının da ufak olması vesaire gibi sebepleri ILO söylemiş. Ve işsizlik dünyada artıyormuş. Hem ILO'dan hem de OECD'den ayrı ayrı raporlarda durumun fevkalade endişe verici olduğu söyleniyor ve büyük patlamalara yol açacağını söylüyorlar sosyal. Bu arada ekonomik durumla ilgili ilginç bir şey, Avrupa'daki borç krizinin Amerika'ya yansımasına ilişkin de ilginç bir haber var New York Times'dan ve MF Global şirketi iflasını ilan etmiş. Bu da önemli bir ilk finans, Amerika'daki ilk finansal çöküş haberi diyor, Avrupa'daki borç krizine uygun olarak. Avrupa Birliği'ndeki borç krizini takiben Amerika'daki ilk finansal çöküş. Şöyle yani Avrupa'daki kayıplarından dolayı bir Amerikan şirketine bağlı bu şirket şeyini istemiş, ABD'de iflasını istemiş. Halbuki yerine de yeni bir CEO da yerleştirmişlerdi 2010'da. Aslında kendisi siyasetçi, Amerika Birleşik Devletleri senatörü ve New Jersey valisiymiş. Onu getirmişler ama kurtaramamış durumu. Durumu kurtaramayan başkaları da var. St. Paul Katedrali'nin baş rahibi Graham Knowles istifa etmiş. Ve katedralin bu Occupy London protesto grubuna, yani Londra'yı işgal edelim grubuna protestosu. Orada yalnız bir şey var. Rezaletti demiş. Bu arada Graham Knowles'un istifasını Anglikan Kilisesi başındaki başrahip Ron Williams da kabul etmiş ve işte zor durumlarda insanların böyle kararlar alabileceklerini söylemiş. Yani biraz da aslında onaylamış gibi olmuş içeriye baktığımız zaman. Evet, zaten ama onaylamasa ne olacak? İstifa ettim diyen adama hayır edemezsin dersen ne olur? Yok, şu bakımdan bu. Evet. Yani St. Paul Katedrali'nin göstericilerle karşı karşıya gelmesi eleştirileri yapılıyordu. Graham Knowles'a o yönde bazı eleştiriler vardı. Onaylamasıyla buna karşı çıktığını göstermiş Rowan Williams. Daha önce biri de istifa etmişti. Bu ikinci, üçüncü değil mi? Evet, ikinci yani değil. Çöküşe gitmiş durumda. Vallahi. Evet, o St. Paul en azından şeyi, diyosesi neyse nasıl artık adlandırılıyorsa Anglikan Kilisesi'nin şeylerini bilemiyorum, ayrımlarını. Orada çok ciddi bir kriz olduğu söz konusu ama bu kilisede yaşanan ve kiliseyle yaşanan bu sorunun yansımaları Londra'daki bu İşgal et hareketinin katılımcılarına da yansımış. Onlar da aslında böyle bir şey istemiyorlar. Çünkü hani bizim karşımızda gördüğümüz kilise üyeleri veya kilisenin kendisi değil. Aksine bankacılar. Biz de burada geçici olarak bulunuyorduk. Çünkü polis daha büyük başka bir meydana yürümemizi engellediği için burada kalmak durumunda kalmıştık. Şimdi belki polisin de hoşuna gidiyor bizim burada kalmamız. Bu şekilde tabii o da mümkün. Gündem arada kayıyor şeklinde bir yorum. Aradan çıkartıyorlardır. Ama yani çok tabii, yani Giles Fraser gitmişti değil mi geçen hafta? Evet, bir kişi daha. Evet, adını unuttum. Fakat şey, bir de örtbas etme olayları da vardı. Çok önemli belgeleri de örtbas etti, ortaya çıkmıştı. Kilisenin de durumu çok parlak değil doğrusu isterseniz. Londra'da işgalcilere de dava açmak gibi bir tuhaflık da var. Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ı ne diyor biliyor musun? Nasıl tanımlıyor sevgili başkan? Londra'nın yüzünde çıkan bir çıban diye nitelemiş Boris Johnson'da olayı. Boris Johnson zaten işe bisikletle gitmesiyle ünlü bir belediye başkanı ama çantası arkadan arabasına geliyor. Öyle bir garip de çelişkilerin hakim olduğu bir durum söz konusu. Evet, şimdi bu meseleyi daha burada keselim ama Britanya'nın karanlık yüreği üzerine çok ilginç bir yazısı var George Monbiot'un. Onu 12'sinde çok kıyamet kopacak demiş. Çok ayrıntılı bir, bizim de kavramakta çok kolay olmayan, yani bilgimiz yeterli değil, koskoca orta çağdan kalma kurumlardan bahsediyoruz. Corporation of London diye, ama protestolara tamamen müsait hale geldi ve büyük bir hareket görülecektir diyor. Protesto ve muhalefet için hakikaten olağanüstü şeyler bekleyebilirsiniz. Havai fişekler diye biten ilginç bir yazısı vardı. Bakarız ona da, tekrar dönebiliriz. Texas'ta, Oregon'da, pek çok şehirde de protestocuları tutuklama kararları da veriliyor. Gözaltına alıyorlar yani. Polis de çok şiddet numaraları kullanmaya başlıyor ve bunları çeken videoları da YouTube'a koymayın diye bizzat Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, Obama'nın barış ödülü, Nobel Barış Ödülü sahibi Obama'nın yönetimindeki hükümet, sil bunları, Wall Street eylemleri sırasında tırmanışa geçen polis şiddetine ilişkin videoları kaldır demiş. Şirkette bu talebe uymayacağını belirtmiş. YouTube'un sahibi Google'dan yapılan bir açıklamada. Bir de şeyden bahsedeyim. Yunanistan'daki olayı kesinlikle ele almamız lazım. Ne olacak ve nasıl yorumlayacağız bunu peki? Evet, Yunanistan'daki olayı derken, Yunanistan'da yeni AB liderleri arasında kabul edilen kurtarma planından bahsediyoruz. Bu işte şey deniliyordu işte, ama bakın Yunanistan'ın borcunun yarısı siliniyor vesaire. Hiçbir şey fark etmiyor. Yunanistan şu durumuyla o silinen borcunun yarısını da ödeyebilecek bir halde değil. Kaldı ki kalan yarıyı ödeyebilmek için ülkedeki her şeyi, devlet binalarına kadar her şeyi satması gerekiyor. Bu durumda bile ödeyebileceği kesin değil. Bir de şöyle bir şey var Yunanistan'da. Bunlar tüm bu pakete halkın büyük çoğunluğunun karşıtlığı karşısında geçmesi gibi bir durum söz konusuyla. Hatta Papandreou'nun ve kabinesinin halkta gördüğü güven %14'lere kadar düşmüştü. Fakat ilginç bir de deniliyor hamle. Sence de öyle değil mi? Yorgo Papandreou referanduma götüreceğini açıklamış, evet, şimdi. Avrupa'nın liderleri de evet, son derece taser şokuna girmişler. Taser yemiş gibi olmuşlar. Ha, bence biraz Papandreou hükümeti de artık bu şekilde dahi, artık her şeyi satsalar dahi Yunanistan'ın kurtuluşunun pek kolay olmadığını fark etmiş olacak ki böyle bir adım attılar ve resti de çekmiş oldular. Yorumluyorum şu anda tabii ki. Evet, ben de öyle, ama Papandreou'nun da zaten bir miktar, yani euro yumroyu onu bunu kurtarmak istiyorlarsa yapmış olduğunu da düşünüyordum öteden beri. Bu subjektif bir görüş. Belki sempatik bulduğum bir politikacı. Yani şeyler daha öbür sağ hükümet, merkez sağ hükümetler böyle bir şeyin altına giremezlerdi. Bu sorumluluğu bilerek ve isteyerek üstlenmiş olduğu da düşünülebilir. Fakat çok ciddi bir yani ters kaplumbağa durumu burada da olabilir Avrupa liderleri için. Çünkü referandumdan ben tahmin etmiyorum bu onayın paketinde, kurtarma paketinin, borçların filan, bu kemer sıkma politikalarının onay göreceğini sen tahmin ediyor musun? Belli olmaz. Gene de halka, propaganda makinesinin nasıl çalıştığıyla da doğrudan alakalı bir şey o. Belli olmaz yani. Tamam. Yani merakla bekleyeceğiz zaten ama bir ölüm kalım meselesi gibi sunulursa, evet, Ocak'ta öyle olacak. Ciddi bir kampanya yürütülürse her şey olabilir. Ocak'ta olacağı belli tahmin ediliyor. Fakat hakikaten mesela Yunanistan Maliye Bakanı Venizelos'un hastaneye kaldırılmasının bununla ilgisi olabilir mi bu kararla? Olabilir, ama zaten geçen haftadan da haber merkezimiz sağ olsun Melih Demir iletti. hatırlatmalar var. IMF ve AB heyetiyle görüşen Yunan heyetindeki bazı insanların evet yani kalp sıkışması falan gibi başka rahatsızlıklarla da karşılaştığı toplantıyla, söz konusu. Evet, Brüksel'de ekonomik önemli kararlar alınan toplantıda Papandreou'ya başbakana refakat eden Yunan heyetinin bazı üyeleri strese ve baskıya dayanamayarak hastanelik olmuşlardı. Ve hatta Yorgoglinos kalp krizi geçirmiş yakın çalışma arkadaşı ve danışmanlarından. Yannis Zanyas da gene yakınlarında bulunan onun başbakanı Papandreou'nun, o da hastaneye kaldırılmıştı. Aşırı stres ve baskı deniyordu. Şimdi de Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış. Evet, karın ağrısı yaratan haberler kuşağı oldu bu. Bu oldu. Türkiye'de de aslında bir Yargıtay onama kararı var. Önemli. Bir şey söyleyeyim ondan önce. Keystone'u da yakından takip ettiğimiz haberlerden biri. Bu dünyanın en kirli, en büyük çevre kirleticisi yöntemleriyle çıkarılan Alberta Katran petrollerinin, bitümenlerinin akıtılmasına karşı çok ciddi bir şey başlıyor. Beyaz Eve doğru da Keystone hareketi gidiyor. San Francisco Chronicle gazetesinde bir haber. Bayağı ciddi bir protesto gösterileri bu hafta başlıyor. Oradan da Beyaz Ev'in etrafını çevirecekler. Son derece ilginç bir şekilde onu da takip ediyoruz. Büyük bir kavga, gürültü var. Evet, dün de işte biliyorsunuz bir çocuk var 13 yaşında. 26 kişiye satılıyor bu çocuk. Onunla ilgili bir mahkemenin bir kararı vardı. Kendisinin suçun farkında olduğuyla ilişkin ve cezaların hafifletilmesi, bu ilgili diğer 26 kişinin cezaların hafifletilmesi gibi. Yani tam bir garabet idi bu karar. Yargıtay'ın... 26 kişiye mi satılıyor? Evet. Ne olarak? Seks kölesi. Seks kölesi olarak, harika. Türkiye'de mi oluyor? Olmamıştır böyle bir şey. Yok yok, oluyor. Siz de biliyorsunuz olduğunu. Yargıtay tarafından bu karar onanmış. Yani? Yani çocuk, 13 yaşındaki çocuk farkında olduğu için her şeyin, bu 26 kişinin suçlarının hafifletilmesi, cezalarının hafifletilmesi. Bu olay nerede olmuştu? Sivas'ta olmuştu. Durum bu şekilde. Bir de böyle bir yargı ve yargı organı da bu şekilde çocuğu esas olarak hatalı bulmuş, öyle mi? Çocuk da hatalı bulunmuş. 13 yaşındaki çocuk. Neyse, günün iyi haberini vereyim mi? Ver. Zaman gazetesinde bir haber var. Gerçekten mükemmel. Haber birinci sayfada ve şu şekilde başlıyor. Karadeniz'de petrol bulmak için 4 milyar dolar harcandı. Ve boşa. Haber öyle de gitmiyor ama. Başlık bu. İthal ettiği petrole geçen yıl 21 milyar dolar harcayan Türkiye, sebep verilmiş. 21 milyar dolar çöpe gidiyor. İthal ediyoruz o petrolü. Tamam. Petrol arama çalışmalarına ağırlık veriyor. Karadeniz'de yapılan sondajlarda da kritik sürece girildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Mehmet Uysal, petrol emareleri buldukları Sürmene 1 kuyusunda çalışmaların bir ay içinde sonuçlanacağını açıkladı. Hı. Son 1000 metreyi kazıyoruz. Beklenen rezervi bulabilirsek yeni dönem başlayacak dedi. Senin tecrüben yeterli değil ama bu senin suçun değil tabii bu meseleleri takip etmekte. Benim epey uzun yıllardan medya işin... Çok fena kuruldum yalnız girişten. Medya işine bekliyorum. Girmeden önce de epey uğraştığım bir meseleydi bu. Bak, dikkatimi çekerdi. Ve hemen tamamlayayım sözümü. Bu kanser ilaç haftada bir çıkar. Muhakkak bir aşı bulunmuştur. Türkiye'de de büyük petrol rezervleri evet. Bulunur. Ama bu kuralı biliyorum zaten. O da haftada birdir yani. Bu biliyorum. Onlardan biri işte. Hayır, ama bu haberde bulunur. İlginç olan 4 milyar dolar harcandı. öyle veriliyor. 4 milyar dolar harcanıyor ve bunun işte 500 milyon doları TPAO tarafından karşılanmış, haberiniz de olsun. Yaşasın petrol, yaşasın Türk devleti diyerek bitiriyorum. Başka ne dememi bekliyorsun? Ve arda arda iki parça çalarak bitirdim. Değişiklik yapalım dedik. Bu arada kuralınızı tamamlayayım. Arda da iki parça çalamıyoruz. Bir parçalık zamanımız kalmış. Öyle mi? İki parça çalamıyor muyuz? Çalamıyoruz. Çok konuştuk çünkü. Kuralımı da söyleyeyim, genişleteyim, sizinkine ekleyeyim. Her günde Hürriyet ya da Milliyet gazetesinde hangi Türk'ün dünyayı kurtardığı veya o yönde bir adım attığı çıkar. Tek başına yapar hep bunu. Hiçbir ekibin parçası olarak yapmaz. Evet, bu böyle. Yaşasın Türkiye ve Türkler. Peki, Sly and the Family Stone'dan bir parça dinleyeceğiz. Günümüzün de konularına da uygun. Onların da en iyi bilinen parçalarından biri Everyday People. Sıradan insanların gerçek kahramanlar olduğunu anlatan bir parçayla bitiriyoruz. Gruptan Jerry Martini'nin de doğum günü münasebetiyle. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41